tutaj. Tak, ej, co się dzieje? To jest grane. Tak, co za popieprzony kraj jest. Ej, ludzie, co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co? Znowu przejebane oferty pracy przeanalizowane. Co jest grane? Egzaminy zdane, szkoły skończone, dalej jest przejebane. Co się dzieje? Politycy mówią spok. Od wielu lat następny lepszy będzie rok. Co jest grane? Społeczeństwo przegrane. Dwie wojny wygrane, dalej jest przejebane. Jak tu jest? Tu się jest coraz gorzej. Licz na siebie, bo nic ci nie pomoże. Jak tu jest? Skonstruowane, że nic dla ludzi, wszystko jest przejebane. W nas jest nadzieja, w nas jest siła. Pielęgnuj tę wartość, żeby nigdy nie zgniła. Pamiętaj o tym, nie sprzedawaj bliskich. Prawdziwej przyjaźni nie zastąpią żadne zyski. O czym ty pierdoły? Po co to gadanie? Co to za idiota? Nasuwa się pytanie. Otóż panowie i panie, to K.O.W.A.R. Wariat, który krzyczy, gdy usłyszy bitu szmer. To jest raper, który gada od niechcenia. To jest raper, który nie ma nic do powiedzenia. Rzuca miechem bluzi bez wyrzutów sumienia. Lepiej z takim typem nie mieć nic do czynienia. Słuchaj, teraz ja mam coś do powiedzenia. Kim ty kurwa jesteś, żeby mnie oceniać? Gardzisz nami za to, że jesteśmy szczerzy. Więc powiedz, komu ma dzisiejsza młodzież wierzyć? Co zrobiliście dla nas, żeby wam zaufać? Pokaż drogę do szczęścia, pokaż drogę gdzie szukać. Muzyka ma to w sobie, że trafia do ucha. Dajemy ludziom moc, która jest ducha. Oni sami dobrze wiedzą, kogo mają słuchać. Wiedzą. Idź do przodu, dzieciaki, nie daj się oszukać. Podgłoś ten numer, niech słowo pójdzie z szumem. Masz swoje zdanie, broń swoją dumę. Umiesz to zrobić, liczę na ciebie. Znasz drogę do sukcesu, to jest pewność siebie. Metafora dla was, panie i panowie. Najpierw trzeba spróbować, im się coś o tym powie. Znajdź mądrą odpowiedź, jaranie nielegalne. Alkohol w każdym sklepie jak najbardziej normalne. Tyle rodzin rozbitych, dzieciaków zabitych. Krzywdy wyrządzone, ważne, że macie kabole. Co jest grane? Może macie jakiegoś stresa? Legalizacja, dziura w czarnych interesach. Tak tu jest, każdy walczy jak jest. Jak najwięcej mieć, bo kadencja kończy się. Już się kończy. Biorę wszystko i spierdalam, tak. Nara.